başla başa ay balıka. Bu dere başla başa ay balıka. Hayvanlar sana dönüyor dön geri bak. Hayvanlar sana dönüyor dön geri bak. Ellerin yerde bile bak bize bak. Ellerin yerde bile bak bize bak. Ne yaman öğretmişler şu bülbülü. Derse her gelir derler gonca günü. Elmalar kıza rüyar dön geri bak. Ellerin yerde bile bak bize bak. Ellerin yerde bile bak bize bak. Ne yaman öğretmişler şu bülbülü. Her sefer gelir derler gonca gün.